Выйду я на рэчаньку, гляну я на быструю, ці не ўбачу я сваю любую сукрыстую. Жыў быў, не любіла і памёр, не тужыла ён у яме, ляжыць я не думаю тужыць. А барыня ўдава паехала па драва, зачапілася за пень, адстаяла цэлы дзень, каб не тыя кавалеры, адстаяла б да вячэры, каб не тыя панічы, адстаяла б за начы. Нашто барыні панчошкі, а ў барыні белы ножкі, барыня ты мая, спадарыня ты мая. Цераз рэчку жэрдачка, на тым баку сэрдачка, клічу, клічу, не чуюць, ніхай з Богам начуюць, клічу, клічу, не чуюць, ніхай з Богам начуюць. Калыхала баба дзеда ў дубовым карыце, як ускочыў дзед на бабу, хацеў задавіць, як ускочыў дзед на бабу, хацеў задавіць. А па вуліцы мяцеліца мяцець, а дзед бабу за пяцеліцу вядзець. Ой, поленька, поленька, што ў цябе голенька, не брашыце зладзеі, занялося кудзелей. Стары, стары, лезь на печ, стары растагнаўся, стары, стары, лезь на бабу, стары засмяяўся.